acha ujumbe. Hey, mambo mzima. Nimejaribu kupigia simu lakini haipatikani. Umefunga. Kwa nini lakini? Kwa nini unanifanyia hivyo? Upo busy kiasi gani mpaka unashindwa kunikumbuka? Kwa nini unijali? Ujue nakupenda sana. Lakini niambie tu kama umepata mwingine. Lakini kumbuka mangapi tumefanya mimi na wewe. Kumbuka tumetoka wapi. Sio kansaliti darling. Kwanza kabisa jifute machozi. Sogea ni kuenzi. Futa mawazo kuwa ni naye mwingine lose. Mimi ni wako na tabaki kuwa wako. Lewa kwamba nana moyo wangu uko peke yako. Wapo wanaonitaka na bado na wakatana. Wapo kweli kuwa ni naye wangu anayenifaa. Vikwangu ndo kifana ni kwenu na nifaa. Penzi lako mkondo vugu vugu kwangu wendo ta. Najua unachukia unadilika takulia. Pale napokuwa biza kati na nitaji jia. Shaka ndoa tombo zima paka ndoa. Na wanao pandikiza maneno kwa kuchomoa. Shakura charo na mwanga wa maisha yangu mama. Anasipendi kona kira rama. Yoni kikosa salam ndipo na kosala punguza pressure na komba upate la baby baby bado niko nawe ukono sopingika na omoni elewe baby baby bado niko nawe ukono sopingika na chotaka uelewe baby baby bado niko nawe ukono sopingika na omoni elewe baby baby bado niko nawe sina kingine zaidi na chotaka uelewe. Siku zinakatika tamo penzi naongezeka. Vijuba na kasiriko tamo penzi naongezeka. Wangu wa moyo wejenga uvumilivu tu. Mi maskini wa mari tajiri wa penzi na kweli tu. Ridhika nami na ali inoni first to mimi. Tazama mbele na menendo nonzunguka mimi. Joni kumbatieni kupera mpako liye. Napotu machoze rama tunda penzi kupatie. Wako nimefika kama livo fika kwangu. Narara chari wendo juu wa mirele wangu. Sulize kana kupenda mombo mungu tuweze kwenda. Penzi dende miaka kenda wasopenda na utapenda. Baby baby bado niko nawe ukono sopingika na omoni elewe baby baby bado niko nawe ukono sopingika na chotaka uelewe baby baby bado niko nawe ukono sopingika na omoni elewe baby baby bado niko nawe sina kingine zaidi na chotaka uelewe. Najua uko mbali moyo wako wa shwari tu uaminifu tunajua kimwilivo tari. Kuna watu wanaendesha kampeni zisizokwisha wanataka kuona penzi letu melisambaratisha. Tuwasikilize nishike mkono tangulie wote manahodha sipendi jahazi dumbukie. Una ladha maridhawa ndana moyo wendo dawa napokuwa mbali nawe kama ndege na mabawa. Miguso yako dim ndo inanipa wazim ladha yako ni sham kila sema sham sham eti ni kusaliti wewe dithi kwangu mchumba. Tupo pamoja baso ndoa wasiwasi mchumba. Najua tukibawa na utupa ndona zawa wanadirika taku unipiga madongo kibao na chukumba. Uwe kimani kwangu wendo wangu nalipata pendo langu. Baby baby bado niko nawe ukono sopingika na omoni elewe.